Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah na falenderojm, për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Me ne jemi sonë të përsërim takimin e radhës dhe sonë do të vazhdojmë me një hadith të ri, me një lutje të re nga lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të cilat në përmbajtje të tyre kanë kërkimin e mbrojtjes Allahu xhallahu ala nga sherrët dhe problemet dhe ligësitë e ndryshme që e kërcënojnë birrin e Ademit në jetën e kësaj bote. Normalisht në kuadër të lutjes së fundit kanë mbetë pjesa që ka të bëjë me atë që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa jami'i sakhatik. Do thotë ishte duaja që kemi trajtuar, o Zot më ruaj nga humbja negative, nga ndryshimi i mirëqenies, nga dënimi i befasishëm dhe nga të gjitha veprat që shkaktojnë dhe nxitin hidhrimin tënd. Mirë po, si për këtë hidhrimi do të kemi një dua pak më të përgjithshme, andaj po e ruaj për atëherë, e kështu që nuk po e trajtoj tashmë këtë pjesë. Mirë po, sonë do të kalim tek një dua tjetër e radhës, nga dua të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë në vazhdim e lutjeve profetike që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdorur për të mbrojtur, sikur që përmendën, nga sherrët dhe ligjet e ndryshme. Duaja është e ndëlidhën me, të thot, disa veprime të cilat tashmë burojnë prej veteve tona. Normalisht, për gjitha veprimet e këqija në këtë dunja, njëri ju është shkaktari kryesor. Mirë po, për shambull, kur themi o Allah në ruaj nga humbje begative. Nuk ka njëri që e humbë begatin dhe vetiju, e mund tjetë shkaktar, mund tjetë nga pakujdesia, mirë po gjithë njëri të në tonë me rujt begatin. Ose ndryshimi mirëqenjes. Mirë po, ka disa vepra, ose ka disa gjëra të këqija, të rrezikshme, problematike, që burojnë drejt për drejt nga njeriu. Dhe pikrisht për to do të flasim sonë të dhënë takimet e radhës, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, o Allah, më ruaj, Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq. O Allah, më ruaj nga morali i keq. Dhe veprat e këqija. Dhe më ruaj o Zot nga pasimi i epshit. Këtu janë tri të transmetuara në këtë hadith, si pas një transmetimi është edhe nga smundit e këqia, mirë po ne për smundjet kemi trajtuar takimin e, do të thotë, duas të kaluar në mënyrë të përgjithshme, andaj këtë transmetim është ajo që do ta mbështesim në trajtimin e, do të thotë, ligjëratave tona sot dhe deri në përfundim të kësaj duaje. Në këtë lutje tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq. O Allah, më ruaj nga munkarati al-akhlaq. Munkarat, munkar është çdo vepër e shëmtuar, e keqe dhe e qortuar. Akhlaq është, do të thotë, moral. Andaj nga çdo moral të qortuar, të shëmtuar, të keq, më ruaj o Zoti i gjithësisë. Wal a'mal, më ruaj edhe nga çdo vepër e ligë dhe e keqe, që këto për qëllim janë mëkatet që e shëmtojnë imazhin e njeriut për Allahut të mënuar dhe më ruaj nga pasimi i epshit. Sonte të ndruar, vëllezër, do të vazhdojmë me pjesën e parë, o Allah, më ruaj nga morali i keq. Fjala moral, kur të përmendet të ndruar, vëllezër, zakonisht tek njerëzit ka lidhje të ngushtë me ndershmërinë. Do njëri moralshëm, do njëri i ndershëm. Në kuptim të asaj që nuk e ka nderin e ti të një losur, e ruan nderin, e ruan moralin. Mirë po, në këtë hadith, edhe moralit që për te dhe të flasim, nuk është thjesht vetëm aja pjesa që ka të bëmen në dëshmërin. Mirë po, moralit që për te dhe të flasim dhe aja që është përtim këtë hadith, të ndëllur është tërësia e regullave dhe normave të cilat e përcaktojnë sjellën e njeriut. Donë, ka një tërsi regullash, norma saktume, që ato e përcaktojnë që është komunësil njëri në komunikimin e ditë të jashtëm, si a i reagon në situatat të ndryshme. E tërsia këture regullave të nërëzër dhe normave që njëri në bëbazën të një vepran, mund të jenë nga njerë të mira, po jo funksionale, dhe mund të jenë të këqia dhe funksionale. E rëndësishmër se njëri ju, dhe më thonë, reagon në veprimet të jashtëme, mbi bazën e sistemit të ti të brendshëm. Nuk ka diçka të rastishme. Për shambull, nuk ka mundësi njeriu që të jetë mrena i reguluar, sistemi i vlerave të jetë indertuar si duhet, tjetë i programuar të mamë si duhet, të ketë tërsin e normave, regulave, funksionale si duhet, të mbështetër në shpallën la gjellëvara, këtë mi pas në regull, e pastaj për shambull, me qenë reagimi i ti për shambull arrogant, i vrasht, më ndjemad, e kështu më, e pa mund shmë është kjo. E mbranshmja e përca këtën tjashtëma. Andaj kur pejgamberi sallallahu sallam kërkon mbrojtë të kalla gjellëvara nga morali i keq, dhe të du të pas për ishtë të dujera. E para, nuk është kjo e ndërlidur vetëm aspektin moral të ndërshmërisë, dhe e dyta, nuk ka të bëj vetëm me veprimet e jashtme, për shembull arroganca, vrasësia, jo, por ka të bëj me edhe shkaktarët e brendshëm që e nxitin pastaj veprimin e jashtëm. Mund të jetë për shembull zilia e brendshme që e shkakton sharrin e jashtme. Njëri mund të fyjë dikën nga hasedi që e ka. Andaj tashmë gjuha e keqe, gjuha e vrasht, gjuha e ofendimit dhe lëndimit, realisht ka funksionu bi bazën e levizjes e brendshme të shkaktuar nga hasedi për shambull, nga lakmia. Mund tjetë për shambull, njëri ju e nënqman diken me fjallë. Por kënë nënqmim nuk buran nga maja e gjuhës, por kënë nënqmim buran nga thëllësia e zemrës, atje ku për shambull ka kipër, ka mendjimalsi, e kështu më radhë. Andaj, nuk është e thjesht kjo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zot, më ruaj nga morali i keq. Do të thonë, më ruaj nga realisht prishja e sistemit. Kur prishet sistemi, çka ndodh? Bëhet kaos. Kaos nuk funksionon asgjë. Prandaj ne, nëse shikojmë gjendjen tonë të ndrozur, realisht veprimet e jashtme, sjellja jonë, reagimet tona shpesh herë tregojnë se kemi krizë të moralit me këtë kuptim. Jo krizë morale në kuptimin e ndërshmërisë tash, për shkak të hapjes së zinës. Edhe kjo është krizë e shkaktuar, por jo këtu me e përkufizuar çështjen e moralit. Mirë, po moralin, kuptimet më të gjëra, nëse kështu e kuptojmë moralin, atëherë kuptojmë se ne kemi krizë morale. Kemi krizë të funksionimit të rregullave, normave që në to kemi besu. Andaj shpesh herë gjen shpërputhje, sikur se kemi përmendur, mes asaj që ne e dimë se është sakt dhe mes asaj që ne e veprojmë se mendojmë se është sakt. Ka shpërputhje. Jo gjithmonë ne reagojmë mbi bazën e asaj që kemi besu. Aja që kemi besu shpesh herë mund tjetë, dhe më thonë, një lloj deklarimi, një lloj konfirmimi i caktuar që kemi bërë dikur, mirë po, kam betur ky konfirmim pasiv. Ky konfirm ka mejtë pasiv, nuk është aktiv në jetën tonë të përditshme. Për shambull, të ndrozër, na besojmë se kena me dalë për Allah me dhonë logari. Dhe për gjdo fjallë që e ke thonë Allah ka me dhvetë, kështë binja jote. Nuk ka muslimani cili për shambull, besojnë Allah në gjallë levuala, dhe ditë në gjykimit dhe me pyjtë për shambull, a ka mundësi ndo një fjallë që e ke thonë se ka një zote? Ska, me thonë, ka mundësi. Me këta, me njëre, përfundon me qenë musliman. Nga se, na nuk besojmë në Zot të shordhër. Ne besojmë në Allahun që dëgjon çdo gjë dhe shoh çdo gjë. A ne këtë prag e kemi kaluar moti si besimtar, alhamdulillah, kuptim të pranimit tonë. Mirë po, tash ky pranim, kjo deklaratë, ky konfirmim, a ka prezencë të përditshme në lëvizjet e punës tona? E këtu pastaj është çështja që duhet më shikuar. Do të konsideroj se këtu është kriza jonë. Nëse na kena krizë, dhe kemi krizë, një nga krizat kryesore dhe më të tëra që e kemi është, do të thotë kjo lloj shpërputhje, kjo lloj pasiviteti i vlerave tona. Na kemi vlera që kemi besuar tonë, po janë pasive, nuk kanë ndikim në jetën tonë të përditshme. Prandaj nga kjo shpërputhje, nga ky pasivitet i vlerave dhe rregullave, nga ky kaos i shkaktuar mes brendshme dhe të jashtmes, ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A kuptuat tash çka i bën mund këratul akhlak, ç'kjo është apo? Jo thjesht nga shturja morale, në kuptim, ja, sërve që ka qëpër. Mi për nga tërkjo që une përmenda, dhe në më tani, hynë në kuptim të asoj që ka kërku mbrojtë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në nën tjetët të ndrozër, pika rrasë du me të ratu është pak bajegi në gjeshur, mirë po, të a thëmë të tërëtën, për mua, është nga analizat më mbreslënse, më të mrekullushme, që mundet me i përmbledh një njeri. A që ka ka thonë Allah dhe pejgamberi është lërgë, po kjo del për i kësaj, analiza e kësaj shturje atë. Don, tash na e kuptuam se kemi krizë. Dhe cëna është kriza jonë? Mirë, Ibn Kaimi Rahimullah e ka trajtuar këtë kasë, këtë krizë që shkaktot dhe këtë shpërputhje dhe ka në përfundim se do të thotë kështë shturje që manifestot në format të ndryshme për jashtë, apo, i ka disa baza. Këto baza duhet të goditen. Nëse goditin këto baza, apo, shpartalon ushtar të ligë. Nga se nuk kanë bazë. Kërko është shpartalimi bazamenteve që prodhojnë ligësi. E këtë analizë, dhe më thonë, e ka bëjë me kajmi në disa reshta, unë duhet të lezi juve dhe pak me bëjë analizë, bi analizë. Mirë po, kjo vë që thjeshtë shtjellim nga se aje ka bëjë në mjërë të me këllush, me zotë jemë shiroft, dhe është për mua, po thamë, shumë breslënse dhe shumë e qartë dhe pasyran me të vërdet mjërë të drejt për drejt atë bazamentin e këti që regullimi që ne povojnë për tjepë. Ibn Kaimi Rahimullah thotë, baza e të gjitha që regullimeve morale, në kuptimin moral që se ka majrët, thash prapë, jo në dëshmëris, jo zinasa, jo, morale me kuptimin e përgjithëm që se ka në fillim, baza e të gjitha që regullime morale, thotë Ibn Kaimi Rahimullah, ndërtohet mbi katër shtylla. Nën katër shtylla e mojnë dhe e stimulojnë këtë që regullim moral. E parët e lgjehlu, ignoranca, e dyta e dhulmu, padrejtësia, e treta e shehuatu, epshi dhe lakmia, dhe e katërta e lgadabu, e katërta hidrimi dhe dëshia për hakmarja. Këtujnë katër që shkaktojnë këtë. Pastaj Ibn Kaimi e arsyeton këtë që ka thënë duke përmendur në vijim, thotë, se i përket ignorancës, pse e konsideroj ignorancën shtyllë, thotë, nga se ignoranca ndikon që njeriu të mirën tashë të keqe, të keqe tashë të mirë. Ignoranca përmën këtë punë. Nuk ka mundësi, do nuk ka dritë mjaftushme për me i pa gjratë si duhet. E në ersiren që a i gjinët, pastaj, si do që i prezentojnë gjratë që ashtu i besënëtën. Mund tjetë për shambull, helmi i prezentuar në formë të mjaltës dhe e merë, i duket i ëmbël e pësën të ashtë vdekja e ti jepëtën. Kush ja ka shkaktu këtë, dhe më honë, gjahli, ignoranca dhe. Ignoranca bënd që pastaj dhe honë, e mirët ti duket e keqe. E plota ti duket e mëngët. E mëngët ti duket e plot. Ka që regullim, që ka. Kush e ka shkaktu këtë që regullim? Gjahli, ignoranca. Dhe kemi dhënë dysartë në vëzërse. Dhe më thonë, dituria është dritë. Është dritë dhe kemë nëjë që të pajisemi gjithon me dritë e me dritë për gjipa që të situat. Për të pa bukurin e gjërave dhe shëmtuashmin e gjërave. Për të pa madhësin dhe rëndësin e gjërave dhe parëndësin dhe zvoglimin e gjërave të saktuar që si avlin më marrë me tu. E kështë të marat. Me qëka i shojmë këto? Me dritën e dijes. Pas të thotë i më kaj mërhala, pas ta i thot ignorancë, padrejtësia. Padrejtësia, thot, e bën njëri unë që me i vendosë zyrat, jo në vendin e vetë. Përëndaj, thot, hidruat pa ven, edhe disponuat e gëzuat pa ven. Nën këtu reagon, më reagim të mërshëm, si avlenjë për këtë. Nërsa atje, për shambull, është i qeti i but, e s'duhet me konë që ashtu. Që ka qërgullim, krejt të jënë shambull të qërgullimit. Nga se padrejtësia qka është? Vendosja e gjërave jo në vend e duhur. Çka është padrejtësia? Andaj krejt ato çrregullime që e ka pas, shkaktuar nga këto. Pastaj thotë Ibn Kaimi Rahimullah, pastaj për shembull, ngutet dhe nxiton atje ku duhet të jetë ngadalësuar. E ngadalësohet atje ku duhet të jetë i nxituar. Këtë si pasojë padrejtësi, këtu vendosja e gjërave jo në vend e duhur. Nga se padrejtësia nuk ka veç më e marr diku të hakun apo. Gjdo gjë që nuk është në vendin e vetë dhe nuk është në kohën e vetë është padrejtësia të. Zullum, nuk duhet tash këto me bo. Nëse atë që ka zduhet tani me bo e ban, zullum është kjo. Zullum më konë dhe vetë vetës pëse e ke lodhë vetë me bo një punë që së është dash me bo. Zullum, jenë nëzitu dikun, jenë ngarku dikun që se ka vle. Andaj, padrejtësia të. Pas e thët Ibn Kaimi Rahimullah, e gjenë për shambull, apëton, jep në vende ku nuk duhet me dhonë, e pasaj nuk jep atje ku duhet me dhonë, shajt dëmonë e ka të qërgullu sistemin e dhenjes, sistemin e marjes, qërgullim, zullum. Nuk duhet me marë piktuit, as nuk duhet me dhonë këtu. Kush e ka qërgullu këtë sistem të dhenjes, të marjes, të levizis, e mës levizis, e të veprimit, e të mës veprimit, kush? Gjehli. Pastaj, zullumi. Pastaj, thëtë Ibn Qayyim, rahimullah, kërë arsutëm pastaj ato të tretën, se përket të epshit, epshi të mëhon e shtu njëriun që të lakman, të të kopratës, të të arrogant, këtu i shkakton kush? I shkakton epshi. Epshi e shtin pastaj me thy edhe vijen e ndërshmëris që është pjesë e moralit, pa dushim, nuk është i tëri, por është pjesë e këti moralit. Epshi. Njëri e din që i kjo mirë, po epshi ti i pa kontroluar, i pa menagjuar, shkakton pastaj edhe qërruimet e tira. Pastaj, thot Ibn Qayyim rahimullah, në gadab, hidrimi. Hidrimit e në vëzër, sikur se epshi, jenë begatit e Allah Gjellewala kur jenë kontrol. Jenë mësme pas epsh, nuk hanë buk, nuk shtuat njerëzimi mësme pas epsh. Mirë po, në momentin kur nuk është i kontrolum, bëhet problematik. Andaj bëhet shtylle, shturës morale dhe këti qërgullimi, edhe hidrimi. Së një nuk hidnuat për kur gjë eqë, nuk kanë regull kjo. Para më njerëz, ja marrin këto, ja hin, ja uzurpojnë këto, i hin të shpia, a i rënë heq veçkesh. Kjo së është normal, apo? Na, në islam se kemi kur dikush, apo ta merë një sen, je pjalla tjetin, apo? Jo, jo, e mbronë. Andaj, na kemi këqë njëri u cilë përshamë vdes duke e mbrojt pasu e vetë, të Allah ka gradat nalta. Nëse pasu e është e shajnët. Andaj edhe, du të me ditë kumë, mirë po, njëri u kure ka emocion e hidrimit të që reguluar, si pasoj e këti që rëllim moral, atër pa dushim se, bjën dirit e, për shambull, me një malësi jam të. Nuk din si mi ju hakmar dikujt, e të kalem kufin në hakmarës. Kje këtu e në pjesë të moralit të keqe, për. Pastaj, për shambull, i njërimi dikujt, përbuze dikujt, në qëmi dikujt. Kje këtu vinë si revolucion, si reakcioni, asoj pjesës së hidrimit e ti të pamenagjuar që nuk din që fa më topën. Në këto të Ibn Qayyim rahimullah 4. Ignoranca, padrejësia, epshi dhe hidrimi. Këtu janë bazat e të gjitha manifestimeve të tjera të shturjes morale që shfaqet pasaj në pjesën e jashtë në të njëriut dhe buron nga pjesët i e brendshme. Thot Ibn Qayyim rahimullah pasaj apë. Mirë për thot, këtu të gjitha 4, ato të shumë të që janë, këtë dhe t'i përmenu, të shumë të që janë, e kanë bazën të 4. Këto 4, thati për Kajim Rahimullah, e kanë bazën të 2 probleme e kryese që i konjërën. Ose, dobësi në vetë vete, apo, ose e përsie të pruar. Ose dobësie të pruar, ose e përsie të pruar. Shumë, dëpsia e tepruar, përshamë njërë i sjellë në nëqmim, pëse gënjështra morali keqë, nga dëpsia për mërut vetën e ti, ose e përsia e tepër i sjellë me një malësi, e ka një debalans të brendshëm, duke mos e njohët vetë vetën. Ose e nënqman dhe e përbuz për te i nevojës, ose e ngrit për te i nevojës. Përshamë të nëzër, njëri i cili vrapon pas epshit, atër. Sa me ngup një epsh, duke e nënqmu dhe përbuz vetën s'ka ishmërështë. Për me ngup një epsh, që e knasi që ka prietu, a ka qenë e barazvleshme me nënqmimin që ka prietu? Absolutisht jo. Në kërë qëfar ka bu? Qëka e ka shti me bu këtë kje që ka? Nënqmimin e vetës. Me apadit aji vetës vlerën kur këtë haram se kështë bëftë. Kur këtë kje që se kështë bëftë. Kur këtë sire se kështë bëftë. Me dit njeri vlerën që e ka. Nuk e bon këtë puna, bu. Ose për shembull e përsia e tepërt, domthonjë që njëri sikur se thot Ibn Qayyim pastaj se tek njëri mund të mbledhet edhe dobësia, por mund të mbledhet edhe e përsia dhe fuqia. Thot mund të mbledhet, domthonjë që din atë mos që njeriu mund të bëhet krijesa më arrogante, më e keqe kur t'i japet mundësia atë. Dhe mund të bëhet domthonjë njeriu më i ult, më i dopt që te i kalon gjdo kryes të dobet në shtypje dhe në prejtim të nënqmi dhe përbuzës. Shiko një kumë më shetit, dhe kumë më barë, si pasoj e, këti që regullimi moral që përflasin për ta që pejgamberi S.A.S. ka kërku, brojtë në Allahot për ti jepta. Shiko një kumë që regullohet kjo, që ka për më dojnë më ka imen e më la. Njëri mund tjetë arrogant, dhe në qatë dëregje, sa që, kur tjepë mundësia, mos me lon njëri për është tjepa. Mos me lon do për është kjepë. Dhe pëse ka mundësia për. Mirë po, kur vjen një maj forësaj, apo, dhe tash ja përmbys e përsi në nëshmim, din tjetë shumë servil. Një din tjetë shumë servil. Din tjetë shumë, do më do, si kur se thonjë, sa hanëlpires, do në të kuplim, shumë i keq me kona për. A, kë, që ditë është, jepër. Në gjitha këto qërregullime, dhe këto, do më sielje të pahishme, që nuk përkojnë me vlerat njërzore, i bën njëriu që realisht ka pësu dhe ka ranë këtë krizë, që ne përquajmë krizë e shturjes morala. Këtë dopsi që njërë për e tërë. Nëse mund të jetë njëri i dopt fizikisht, në të kuptim, mundin dy vetë më që dhe të rejhin, mundin dhe thëmë. Por shpirtës mundin me të thujo, nuk mundin ata me të si ty që ti përgjam me koni rabi tyne. Këtë s'mund të apon askush, nga se forca e njëri jut është në brendin e ti, jo në t'jasht me ti, jepëtër. Nga se të nërëzër në Meke, kërë e kanë shty Bilalin, radiallahu ta'ala, në kërë e kanë godit, apo, ato, me shtukun nga aspekt jashtën, po, Bilali ka qenë i denuari dhe i persekutuari. Mirë, po, në aspektin njerëzor, kush ka qenë me, me ingritur me i lartë? Bilali, jo ata që e kanë shtypë. Nga se dhe kanë shtypë se kanë mujtë. Mirë, po, kë, ka po sabër për shkak se, ka pas vlera që ka besu në toa dhe ka thonë, ja vlen me e bajt këtë guri për shkak të vlerave që një barti. Kush të tash me i forës? Kjo me i forësa e për. Nga se forca nuk matët me, si kurse kemi cikët e dëgjalli, nuk matët forca me mundësine, detyrimet e dikujt e imponimet, jo. Por forca matë me diqka tjetër. Realiteti forcës është dikun tjetër, jo në aspekti materiale apëtër. Dhe njoja gjitha këtyre gjërave, është shumë e rëndësishme që një një tjetë stabil, tjetë i ekuilibruar, tjetë i balansuar të mamë si duhet, dhe që të ketë mundësi që pastaj të vlerëson vetën e ti, të funksion bi bazën e vlerëve që a i besën, që të funksion sistemi i vlerëve të ti dhe të tërësia regullëve dhe normëve të që a i komrana, e kështë të malapë. Mirë po, për atë sa ka gjehel, rëziko sistemi. Për atë sa ka zulum, rëzikot. Për atë sa ka epsh, rëzikot. Dhe për atë sa ka, të mund, hidrim, dëshirë për hakmarë dhe për të tregu dhe për ekspozim, që regulluatëm. A da njëriut njëse arin këto me regullu dhe me njoft vetën e ti, duke e njoftë Allahun Gjellahu Ala, kejtë të stabilizohet. Në shika atash, si përndërdojt kjo piramida. Njohje e Allahut, besimi dhe në Allahun Gjellahu Ala, e mundësën me e njoftë njëriu vetë vetën. Kër njëriu e njëhë vetë vetën, këthet në bëjnarët e duhur, dhe këthet në mesetarën e duhur. As e përsi e të pruar, për as në nëqmimi i të pruar. Dhe pastaj njohje e Allahun Gjellahu Ala, largon të gjitha errësirat e ignorancës. E sjell drejtsinë absolute. Largon dhe frenon epshin dhe pastaj stabilizon hidrimin atë. Njohja Allahu te bareku tan. Kur njohja Allahu xhallahu ala nuk ka ndikim dhe nuk ka pushtet mbi njeriu, atëherë ky kaos është i gatshëm të ndodhë. Dikun më shumë e dikun më pak atë. Mirë, po nuk ka mundësi të balansohet njeriu të ndrozer. Këtë balazim moral që ne për e kërkojmë, jashtë të njohes Allah Gjallahu Ala. Nga se ignoranca, si e zlumin, e zlumi pastaj, leviz epshin, e epshi hidrimin, e pastaj, thot Ibn Qayyim Rahimullah, nga martesa e këtyre katërve, dalin, më falë një shpreje, kopile të shumë të sileve të këqia, apëtën. Kështu thot Ibn Qayyim Rahimullah, apëtën. Kështu dalin shumë, apëtën. Do në fmi jashtë martesor, sile dhe mon, që s'jën njërzore ato, apëtën. Nuk janë sjellje njerëzore që i bën njëri atë. Ai nënçmim, për shembull, ai lakmim, ai pangopsi, ai mendje madhësi, ai servilitet, ai dyftërsi, e shumë tëra që njëri bën. Do nuk burojnë nga natyrshmëria njerëzore, mos flasim që të burojnë nga besimi i njeriu atë. Allah ka pajisë njeriu me natyrshmëri të mjaftueshme që mos të pranon të degradohet din këtë shkolla tën. Mirë po kënëriju në poshtet në betejën e besimit, natyrshmëria është e paaft me nalat vërshim të këtyne bazave të shëmtuara që ndërtojnë sistem tjetër pas taj mbrët njeriju të përmë. Prandaj, ose do të ketë sistem të dijes, e të drejtsis, e të besimit, e të balansit dhe të frenimit, ose do të ketë poshtet të njëriju ignoranca, padresia, epshi, e kështë më rratë. Prandaj, çështja është e tëra të mëzër e këthyër tek njohi Allah të barë këtala dhe ndërtimi i vetvetes në konform kërkesave të kësaj njohi të Allah të barë këtala. Është në shtë aspegim në të ngarkuar pak, më, mirë po, kjo është kejtë kompleta që realisht i ja përgjigje njëriut në shumë sielje që i bënd dikush e aj e kjo, apo i bëjmë edhe në vetë, edhe duhet në vetë me këshurë vetën tonë, pse po bënë këtë? Pse bin këtë sebep, pse rashën këtë gradë, e pse rashën këtë nivel, e pse rashën këtë cilje, e pse i alejohë vetës i mund këtë vëprim, e kështu më radhë. Gjitha këtu pse, sepse i është në këtë analizën e Ibn Qayyimit rahimahullah. Tënë që, ko anë i përmërshat ma gjatë, ma thëllë këtë mirë, po në kodë të kësa legjerate, unë po mjaftuar me të me këtë prezentim, të mrekulushëm, thash pra për mu, vlerësime shumë personal, individual, po unë këtë se është bazik, është themelor dhe është qenësor, për të kuptu, realisht, këtë qenje komplekse, te e të komplikuar të minut, pse a thu, pse kjo, pse aj, që ka pëndodh, pse kjo kriz, e kështu më radhë, mi bazën e këtune që e përmendëm, e përsi, dëshirë për ekspozim, ose servilitet për të arrit një interes, e kështu më radhë, që këtu pastaj ngritin 4 gjëra që i përmenda, e për tune pastaj të tjera tjera të shumë të aso që nuk mund të nëmronë. Prandaj, kër flasim për moralin e keq, thash, nuk po flasim veç për atë aspektin e ndeshmërisë, por po flasim për arrogancën, po flasim për zilin, për mendje mallësinë, për dyftyrsinë, për mendimin e keq, për bardhën e fjalëve, spionimin e dëmshëm që shkakton përçarje mes njerëzve, po flasim për paturpsinë, po flasim për gënjeshtrën, po flasim për urrejtën, për fjalët e dyta, po flasim për çdo veprim të ligë të keq dhe po flasim për çdo frenim nga punët e mira. Ky sistem të vëzë i çrregullon e orienton njëriu nga punë të liga dhe e frenon nga punë të mira. Andaj nësë njëriu është e vetë e ti që disi si me ramje të lirë po shkon ka punë të këqia, s'ka frenim, ndërso me 100 frenimi po duhet me i te kalu për ka punë të mira, dhije se sistemi s'pof mundëson si kështë si duhet. Nga se besimin Allah në Gjallahu Ala e mundëson të kundërtën, ndërso që regullimi sistemi të bën të kundërtën. Kjo është njësia masë që të ke fundit unën ketë me përmbledhën. Lehtësimi ka e keqja dhe vërsësimi ka e mira janë të reguazit kryesor se sistemi së është të funksionuar. Ta është ma pak e ma shumë, gjdo kush e matë vitë në tjertën. Mirë po, sara me vështërsi bindemi me e bo një punë të mirë, dërsa me lehtësi bindemi me e bo një punë të keqe, dhije se një sistemi brendshëm është ta shumë duke diktu marrën e qëndrimeve dhe levizjen tonë drejtë veprimeve Allah në ruajta. E kjo kur ndodhë të nëvozën pastaj, pa dushim se është shumë rrezikshme, o shumë e keqe. I si një njërë pasuja të mua, kjo kur ndodhë o shumë e keqe. Prej dëmëve që i shkakton të këneriu, në kjo shturje, kjo që regullim, ta është ka shumë. Prej dëmëve që i shkakton është fillimisht se Allahu është i hidhruar mbi këtë njerë, mi aftan kja. E humbë aleatin kryesonit në kësoj bote, Allahu në gjallë u aleat. E humbë. E humbë dashurin e matë madhit dhe matë rëndësishmit, e humbë ato. Nga se Allah që ka thot, inna Allahe la ju hibbu kulle muhtalin fëkhur, në surën Lukman të të mëjtë, Allahu thot në Kuran, Allahu nuk e dan atë që është mendje madhë dhe mburavec. Shikoj këtë mburavec, këtë e përsi që të regon, apo se unë e dikushi, e këto Allahu nuk e dan. Nuk e dan Allahu te bareke ve teala. Inna Allahe la ju hibbu l'khainin, Allahu nuk i dan tradhtarët, Allahu nuk i dan mashtruesit, Allahu nuk i dan gënjeshtarët, Allahu si dan këta. Andaj mjafton e keqe kjo, që nga ata që Allahu i dan me kalu të ata që nuk i dan. Allahu këta nuk i dan. Allahu na lutem. Mjafton kjo e keqe apo? Shtoja kësaj të keqe dhe shtoja këtij rreziku të kësaj shturje morale, shtoja kësaj faktin që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Ahmed rahimullah, Albani thotë është hadith i mirë, argumentohet me të dhe i pranuar, thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i urrejturi tek unë, dhe njëriu që do tjetë më largë për meje, në largë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai që, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka moral në keqë. Ai që, më është që kë, largë, largë pejgamberit, largë Allahot, e me ka nështë afer kënjëri pasaj, Allah në rrëtër. Pasaj të ngëzër, ai cili është i tilë, morali i keqë, nga shëmtueshmëria e këtij morali që ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mbroj nga shëmtueshmëria e moralit, nga morali i keq, mbroj e Zot. Tash e humb Allahun, e humb pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Hala çka humb kënjëri? Humb punë të mira. E dini atë ditën që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kanë ardhur me sahabët i ka thënë etedrune men il muflis. A dini kush është i falimentuari, kush ka humb? Ka hunja Rasulullah, të na i falimendurë ataj që i ka u parët. Ka posë dhe parë, i ka u, i ka posë dhe tu, ka s'ka. Në shtetit, pa. Sa kjo jam? Ja, okej. Kjo peti këthene i banë, kësa është? E kush e i falimendurë? Ka fillu përgjënë për menë, të më thonë, realisht, njërin me moral keqë. Ka thonë, i falimendurë ataj që vjen ditë në gjykimit, shikoni, vjen ditë në gjykimit me namaz, me agjerim, me sadaka, me punë mirë vjen, mirë po. E ka shfaqë këto. E ka fëndu këto, e ka lëndu këto, ja ka marrë ti pasurin, pa drejt ka marrë pasurin, pa drejt, pa hak, apo, e ka vra këto, e ka plagos këto, ka përmenë dhe mund zullume që përshka këto në kënjire, e pas e që ka ndot, ju miret, në punë të miret tina, e ju shpëndohet, atyre që ju ka bu keqë, që të bëjt shpagimi, e pas taj kur harqohet punë të ditë mira, ju miren të këqijet e atyre e i huzat klina, e që shkanë që kënjire në gjenet, ka zonë, apo na të ngëzër me gjunaet tona që i kemi e me dhe punë që punëm mirë me i bo e Allah më përritëm Allah më në afarë më në shku më në qunë gjenet edhe pet jem me frikës dhe shpresë jem gjithë paramenat për shambull paramenat ashtë në këtë situatë që këti me ti marë punë të mira edhe jo me gjunaet e tua po dhe tjerë me të gjunë mi qafë me hëndë hajtë të ardhit për Allah gjallë uala Allah në rujë kjo të merë Allah kjo të merë. Po një me përmenu, e kush e ka shkaktu këtë problem ka shtë madhë? Që kjo kasë, që kjo shturje, që kjo shpërputhje, e ka shkaktu këtë Allah në rrëtë. Ta nuk është tja, e thjesht në Allah me inni a u dhubike min mund kërat il akhlak. Ka më përmenu se, të në të vëzër, të i kërën nga në këtë doa për shemë. To që është pejga mërësëm është lutë, rruj më Allah nga shturja morale. Pejga mërësëm për shemë. Po pejga mërësë Allah gjallë ka mbodë doa që, ata kanë mbetë në qato kaptina, në matë i këna kaluam. Po të këtë cishtëm. Ibrahimi alesëm ka bëhë doa, më rrëtë Allah për i shirkët. Në zbojmë doa. Pejgamberi sasëm ka bëhë doa që Allah më rrëtë nga shturja morale, në zbojmë doa. Dhe, se nuk i njëmë në të gjithë aman. A din që ka dhe me thonë, të ngëzër, me prek një mikrab i shirkët, me prek trupin e imanit tënë. A din që ka i bjenë Allah. Një shturje e tilë, një debalas i kësoj natyre që përflasin për të, a din që ka i bjerë me ndodhë, Allah? Katastrofa, po. Po njësit, reagojnë. I një randët, e marrin punë me lehtësia, po. Prandaj, humbje vepra. Gjithashtu të nëzër, qka hup halak njëri, po. Këve që në humbje, në humbje. Wallahi, ajë cili, të me thonë, në logaritë të humbjes, se ndo një vlerë morale, mene këto regull, dhe me rëndësi kuptën e shumë, gjithdo njëri i cili, në logarit të humbje, se ndo një vlerë morale, të ndo një vlerë morale, cëllë do kofta jepëtëm? Fitan diqka, aja është në humbje të vazhdushme, kur s'ka fituat. Nëse, kompenzimi për kënaqësi caktume, është të paguash me moralin tënë, kur s'ke fituat. Se pa mund shmë është, nuk fituat aja. E qka ke fitu kur Allah në ke hup? Ose pejgamberin së osërëm. Punë të tua i ke hup, i ke reziku me i hup. Qka hup hala që kënjëri? I hup njerëzit. Kush e dën njërë në rëgant? Kush e dën gënjështarin? Kush e dën mashtruusin? As mashtruusit si ajë se dojnë. Se ata thunë, këtë mashtran. Edhe mashtruusit mashtran. Po? Madi Ibn Hazm, rahimullah, ka pra një konkluz në bas të përvojve që ka pas me njerëz. Like, shumë ka pas për me njerëz. Thot Ibn Hazm, rahimullah, dije se njerëzit që lidhen bi bazat të pamoralit, pasat të përfundon akti, u rehen ma shumë ti me zvete, apëton. Përshamë nëse, patjecisht, apëton, ndodhë me pas zinames, dy qifte, apëton, apëton. Në gjenje e dëshurisë të tyre, mas aktet, ashtë e një si kurse kur është halal, njëri kur blenë diqka, e kanë djenën, e kënazi si kur të vjedhë, jo, la, se ka, apëton, se ka, se ka, a madhën e ka të njëjtë, ma kënazi se ka të njëjtë, se këto e ka vjedhë, këto e ka vjedhë me njërës, apëton, së është e njëjtë, Allah, apëton, nuk është e njëjtë, apëton. Për ndaj dëmë honë, njështë e urejnë, apëton, e urejnë, qiftat e ti urejnë, më zonë për tjetë, apëton, ata e urejnë, apëton. Ata mund të bashkëpunoj, mund të duken se që është të po duen, përshka këse ende po vazhdojnë interesi. Mirë po, brendin ty, s'ka dë është një, e orën, e din, e pretë momentin kër ka mundësi me e mashtu dhe me ikpiti. Normal, apëto. E hump, për krahën e njerëzve, e hump. Hanas, qka hump e apëto? Shumë hump, për edhe një du me përën që a hump. E hump të vëzër rahatin shpirtnore. E humbë jetën e mirë. Një njëri për shemën që ka hased, a ka jetë rëhatëshme? Jo, lopëm. Aj është në flakën e zilis të udjegë edhe nuk ka mundësi me pretu knacin e gjitha begative që ka i ka, për shka kësune përbalon begatin e ati që e ka për. Gjarë është. Për aj këtu të uknaqë, nështë të begatit e ti që i ka, me ati ka tje, kështë dhej sa për fitën ati jamë. Me që i ka atje taj tjetëri, apo janë zinë jetën këtu që i ka, hasedi. Nuk ka jetë lumë të haset gjivë, ziliqari, s'ka jetë lumë të rabë të zinë. Thot, Hasan al-Basri, rahimullah, ka thonë, se aj që ka moral të keqë, është në mundimet vazhdimshme. Vazhdimshme mundimet, në telan. Që pra njeri cili është në konflikt me njerëzë, i urre njerëzit për shambull. Lakmiqari, ose arroganti, ose që ka mendim të keq për njerëz, e kur hatë zbohet, Allah. Dy vetët të folke, që ata është përgjët për mua, për. Janë zinë jetën, dy, ata Allah alem, asëm të e pa që këtu a heqa, për. Mendimi keq, janë zinë jetën, për. E shumë të tira, në jetë a i bohet e fështirë, jetë a i bohet e ronë, e humbë begatin më të madhe që e ka, aja është jetën këtë dunja që tjetë e mirë, tjetë e këndshme, tjetë rahatshme, në njën, e? Moralit mirë, dhe sillës së mirë, dhe përkushtimin ndaj Allahut te barekuhu teala. Andaj të vëzër, këtu janë ato që realisht i sill domthon morali i keq me kuptimin fillestar gjithmonë ato që e ceka në fillim. Dhe në përmbyllje të saj të ndonëse e pam domon bazat shëmtueshmërinë, çrregullimin, krizën, kaosin, keq ka shkaktuar. Keq pasuhet i po, mirë po, a thu vol, shkacet e kësaj tërë ato. Në i po më do baza, mirë po, që ka në zitë këta, po? A ka mundë si njëri për shambull me e përketsu moralin e tjeve? U konë mirë e përketsën. A ka diqka që e përketsën këtë moral, që dëmonë e rezikan këtë ndërtes të vazhdu me që po tentoj me e ndërtu mbi bazën e njërëve të besimit tonë, dhe ka diqka, ka shumë ato. Të ndozër, nuk ka faktor më i rrezikshëm për prinshjet moralit se së edukata e gabuar familjarë ato. Gabimisht e kanë edukua ato. Të mënu se mirë për edukujnë ato. E kanë eduku në arrogancë. E kanë eduku në epërsi, në shale, apëta. Ai mendon se po e bën trim, a nuk e din se po e bën zullumqar, apëta. Ai bën trim në situatë caktuar kur ja bën dikujt, ama kur tani kthehet ta bën ty, do të zullum. I njëjti veprim është, po na e lexojmë kash i dikujt trimni, e kur na digjemi pasaj nga veprat e dikujt, e kjo zullum. E njëjtë është ajo, që ka djeg dikon, e ka qenë zullum, edhe ty tash kur po djegu. Zullum, mirë po, se këndi dhimin ati kër e ka djek ati në shkull, në rrug, apo të ka do kjo, që apo bënd djo li jam, kër kërë zguzëm një aktu i fjallën, apo, edhe i do këtë rinjika. Kër tani e re babën, apo, e i do këtë kjo qyshme, ka që dorën, që ashtu normal, se ti e ke eduku që shtu apëm, ti kur si ka thonë unë gje dorën apëm, ti kur si ka thonë po që shtu, kur si ka thonë apëm, dhe edukata ka bume, edukata e përsis, edukata e lakmis, edukata e pangopsis, edukata e mendje malsis, edukata e mendimit keq, fatkecisht. Për në kur fëmijo njën shpej vardimisht, do më thonë analizat mendimit keq, apëm. A ta kështë e kështot, e këta kështot, e dihun që e kam pas, ta. Aj po ushqiet në material që aktuar që i mbija të basë pa edukot. Pas të thot, unë e se këmë eduku, bërë kështot, kur si këmë thonë me bërë kështot, ta man puna mi thonë. Ti si këmë për kja drebet, ama ti i kja thonë ka i qenë e nditje, apo duke i thonë dikuj tjetër, a e ka morë mesajnë, apo. Dhe edukata ka bume, edukata, mbi baza të paqëndushme. Ose, mbi baza që i cje këmë erë. Edukata mbi gjehel, mbi ignorancë, edukata mbi zullum, edukata mbi epsh, veç domon blerje, veç lakmi, veç tendencë për ngopjet pakufishme, edukata mbi këto baza. Shka këton kaos, pa dëshim, shtoria për. Shtoria për. Për në për shambull, me orën pozitë, më që e din që thmija bon keqë, ka bo edhe qëra të shumtuara. E që kam i bo? E kuptu të ashtë përgjigjen e edukatës? E kuptu të përgjigjen e edukatën e këtë mjë? I cili vjen në situatë e thët, e që kam i bo? E të ashtë që kjojtë e kuptëm komplet shkolla edukative ku kam rria. Të mjë 7 vjetë, 10 vjetë, e që kam i bo? A i mund me bo gjëra, që ka të shkëm meni ati jam? Edhe prinsë ka përgjigje edukative, por ka dorëzim në përgjigje edukative. E që kam i bo? Pe lypë, pa thot, gjuna, që kjo është ajo që nënkuptej me edukatën e gabuma. Gjithashtu të ngëzër, ajo që shkakton edhe këtë kaos e këtë shturje, është pa dyshim edhe shumë gjera që ndodhë njëtë në përdeshme. Për shambullë, njëni mundet me ushtur moralisht, pra po them, me atë kuptimin moral të fillimit, apëtëm, apo, edhe kur merë pozit, ose kur hun pozit. E merë pozitën, edhe pas taj tash e harën që ka sinceriteti, e harën që duhet me folë drejtë edhe kur të ki pozitën, apo, apo jo me që kur se ki, apo, me folë vërtetën, harën këtë sanat, e ndryshën pozitë, apo, e ndryshën raport me njerëz, e ndryshën raport me shoqënin, e ndryshën raport, qëfar do pozitë, me konkreto ashteti, pejtë atje e të poshtë, qëfar do pozitë me njerë, apo, e ndryshën, apo, ose hun bja soj e ndryshën, sune për balan që ka hupë, apo, edhe në pamundësi me e përbalu humbjen, shtore, thamë. Banë veprime, që ditë është ti, a e normal që e të volë, përnoj e humbjen ma normal, su ne pranëm, nuk mundet me e pranohet, dhe shtore, thamë. Përshamu nga faktorët e kësoj shtore morale, që ka kërku mbrojtje pejgamberit, sësën pësaj është edhe, sprojtë e saktuara njëtë, smundja, komo që i shtore njërë, thamë. Përshamu njëri, kërë smut, bëhet diktatora, apo. Apo. Heq ma që të pështujtë, apo. E zgatë dorë, apo. Po heq e vëllase, mu i hekam. A se ka smunin në gisht. E ka smunin bëhe kja, që ka e ka, apo. Ama unë të ashtë i smut, t'ju ketë du më qënë kom me mnetë më gatim. Shturat, apo, moralisht, apo. Apo. Kjo e shturi. Ash. Unë s'po flasë ku. Zonë qarë. Diktator. Të pa dyshim, do të mirë kuptu, di, smunja, mirë, unë s'po flasë për te që e këqyri në smunë, ju bëni sabër, këqyrëne. Po i thëmë, o, ti i smurë. Mos kalën nga smunja në diktatura, pëtëm. Mos kalën, pëtëm, mos e bëzë lëmqara, pëtëm. Por, bëhu mirë njësë dhe atyn që për të këqyrin, nga sa ata jetën e kanë, këthuj tash ka ti. Të që për njëri që është i smutë, nëzër, a i tash edhe me dash me dal me ngajtë së nganë mos, e smutë, ashtë, e ka pengu, edhe me dash me për është smunët, a i nuk mundët, për këj që për të këshyrë, këj me dash me dal, këj mundët, pas për danë, përshka këteja, e cilë du një ditë pak më tepër, pa, ti që të ka pengu smunëja, kupte, ka deri Allah, ta, i pa a i që për të këshyrë, për kujdeset, bëhu mirë njës, bëhu mirë njës, pas e ka një përshamë që, fillon gjendje mi u bë më mirë, aftar. Mi po ka frikë se nëse thotë përbuna ma mirë, apo fillon pak nështë ta me uzbe kujdesi, ta është njerës do të shu që i po pak ma mire, po më është më që u, po i këshoj për kështë dhe punë, zguzëm dhe më kështë se shkujnë atë tjerë. Hëtë si jam mirë, gënjena, moral. Apo? Andaj, unë përshka këse e hum për gdheljen, e hum për kujdesin. Si arsye kësaj, unë vazhdimisht insistan në smundjen e ti, epsë nështë ta më mirë është. Po flasë me qëllë lërgasaj, Allah i shodë smundit tonë, Allah në është sabër nëse dikush smund me, në me eqqyrë, po në po thamë, a ka mundësi njëri në smundje me ushturë, në momentin se, po, ka mundësi, ka mundësi me u lastu, dinat maso që me po zullëm, nuk banë kështu. Ose për shambull, ka mundësi me artë e shtrujë e morale, së provat është smundja, mund tjetë të shka për shambull, brenga që ka plojnë, telashtë e dunjasa, bëhet arrogant, ti ki problem me njëri të saktumë, ma qëka të kofajtë mi jafëtë? E pa njerë për shambull, humbin biznesat jafëtë. Së provë, ka borqë, borqë një kryo jafëtë. Edhe vjenë thëmija, ka marë nështë një 5 në shkollë. Shambull për në kretë, përthëmë, s'ka shumë shambull. Edhe ajtë thëmija se ka brengën e borqë, a zinë që ka borqë, a zinë që ka gajla jëtëm. Ta bjenë fletorën, jafëtën, jahudhë për ftyra, ose në nëshmën, e për buzë. Apo, për shfarë asuje? Për shka këse, qëfar gale e konë, këmë ka zonë pesë. Po, kësë e ko gale në tonë? Mos leja që për shka galeve me buzullon. Për shka galeve me nënqmu dikën. Për shka këte brengave me përbuz dikën. Jo kështu. Mund tjetë njëriu, për shambu, mund tjetë njëriu, në problemet saktuar, dhe është, qëfarë dhe qoftë? Vjen jetimi dhe kërkan apë. E përzën jetimi dhe apë. Qëka të kofa jetimi, nështë ta ka qua Allah qëtë jetim, apo sebep me ta qilë Allah të barë e këtala përlimin që i kjefët. Ti po e refuzon qelësin, apëtëm. A di që i ka njerë dvjen qelësi ka sa mërmeni heqë, apëtëm. Ka njerës i mshurin shkëllim qelësit. Dera si qelët, apo, e i vjen qelësi pi Allah të barë e këtala, e a i mshurin shkëllim qelësit, e dhe në me shkëllim e qelëderin, e e thënë komun, apëtëm. E po qelësin që të e qelësin, mura, andaj, bon zullum, bon keq. E kështë më rënë nga, thashtë si pasuje, brengës, unë nuk e preashtoj mundësi me posë gollet një, mi po, gollet nuk bënë. Nëse ja ka posë gollet pejgamberi sa sëllë, me ka posë brengë, ka posë rëshë, s'ka një në dynja si këta që ka posë. Në nëzë, vetëm brenga e kumtimi të fesë që shduhet, mos me lënë kur gjo nësh, balë. Përmendë se ka pas, përgjëmësën të sotë të thinjë njëra në kokën e ti. Ju kanë thinjë flëkë, tëpë. Jo nga pleqëria, tëpë. Që s'ka thonë përgjëmërësën u plaka. Jo. Por ka thonë përgjëmërës, sasërën, që i e bet një hudun u e khawatuha. Më ka zbardë surja hud dhe të njëjshën me te. E Ibn Abbas i ka thonë, konsideraj, Ibn Abbas i kërët, konsideraj, mërë si të kryme këtë puna, tëpë. Ka thonë Ibn Abbasi, radiallahu ta'ala, anu, konsideraj se në sunë hud, ajeti ku Allahot festekim kema umirt, rinu dhe Allah që të këmë thonë, une, leja to kompromisi që ata të joshin, të rri që shdo që shduhet, që aja e ka zbarë, dhe thonë, a i moj rri që shduhet, dhe thonë. Gajle, munafikat Medina, dhe thonë, qëka i ka mbohë, gajle këta, sa gajle ka pasë? Mirë, pa, a është për ty kjo gajle në revoltë, në shpit të gruja ti kur ka shku, korrupt. Nësë ne mojmë këtë balansë, në lojnë e fojnë, në kajle, po, moja e satë mund është oborë, moja mos e derdhë mlefin, e brengave tua, e galeve tua, të këtë pa fajshmi në stëpinë tonë, se së të kanë faja, pëtë. Ata presin busqeshje, gjeje ku është të kusështë, e jepja ua, pëtë. Ata presin ku, mi u dhonë me indëgju, gjeje ku është të kusështë, gjeje. Së të kanë bërë që ata ty, galeve tua, pëtë. Gjithë kështë lip hakon e vetë, apë? Gjithë kështë lip hakon e vetë? A jemi debalansum këtë aspekt, kena debalansa, Allah në faltë. Po tentohu mu balansu, apë, nga se shturë është moralisht, e bënzullon, e shkel, e nënqman, e përbuz, e lëndan dikan. E për këtë ka kërku më rëtë e pejgamberi sallallahu sallam. Dhe të nërëzër prej shkaceve që shkaktuin këtë që regullim dhe përkecim të gjendjes morale, shkacet që silin përkecim të gjendjes morale, është edhe, që është një e keqë, gjdo dërës që kjo pikin, gjithë të keqe, sërë të falsh, për qëfar dhe të keqe në dunja, që ke parë se pa mund shma, shumë, e pa mund shma, që është një e keqe. Aja të mësën, këto të mësën, këti mësën e. Moral në keqë, si në keqë, kush e mësën? Kush e mësën fëmijën, mi thonë, babës të zdim. Kam su dikush e mësën. Se e ka pas mirë që baba është me i meqëmi. A me i ka honë dikush, qëre, nuk ka gjithë që din e, për. E ati din ka herë, për. E tani i vjen e thotë të zdim. A jo që e gjunë, ku a i zdim? Që nërmën që i baba së din kejta, për. Mi po duhet mi thonë dikun të zdim. Tani i thotë, të zdim ati ku një me, din e ku zdim, këtë tani së problema, për. E po, këthimi fjale, së për. Arroganca. Kush e ka mësu? Rrugë e ka mësu. Shoshni e kejtë, si kurse kemi sonë, nuk është veç shoshni fizike, mo. Për rrën një dytet mahalë, si të në qyësht që ata ma kam përgjollin. Zë me thonë me ata dytet mahalë, zë. Mo, a kja kejtë mahalë, janë të mirë ata, për. Ka mundësi, kejtë ndërtes janë të mirë. Po për rrën me do që se shtë mërana, ata që zdoqën, ato. Mo, ata që nuk i prejkë, ata. Da onë shoshni virtuale, pa të kje cështë, e rjetive të caktuara. Ata e prishnë, ata e shturin, ata e përketsun gjendin morale, ato. Dhe kjo nuk ka nëjë për argument. Krejt analizit e mundshme që i kanë bo. Kje pa, njërë është i smut, edhe i ka dojë zotë i kesh. Qka thuj njerëzit? A i kje po bre analizit të dikonsë ati përshin ma mire, pëtëm. Hajt përshka atje, hajt atje. U shkun krejt bot, në thonë. Edhe një rëzotat të dole. U dole, ti bjeran e ki që të smuja. Qka thuj? Krejt analizit e mundshme i kanë bo, që kësëm ka dole. A po? Edhe unë pëtëm. Krejt analizit e mundshme i kanë bo. Për këtë përkecim moral që imi dëshmitarë dhe ju ka donë, se nga faktorët kryesor të këti përkecim janë rritës sociale. E pa, kjo nuk po flasë për, dhe më honë, ata që i kanë bo këtë analiza, jënë njerëzërin qabe, jo në lafë. Shë janë këta njerëzë musliman, s'ko lidi kemë e fe. Këtë ata që nëmë me këto, mund më konë ta jo musliman, nuk kanë idhujtar, ateista, së më rëndësi përkatsia ty në fetare, së më rëndësi. Më rëndësi e se emruësi përbashkët i analizeve të kësoj shturje morale që rinje e ka sot, të të gjitha përmasëve është një prej faktore kryesore është rritë sociala të. Ose, normal e të, shumë normal. Ekspozim i të mërshëm i të keqe, së përton. Kur nuk ka qenë e keqe më e ekspozuar, se së sotë. Kur s'ka qenë e keqja, më let e kapshme dhe arrishme, se se thot, kur s'ka qenë, absolutisht, kur s'ka qenë. Kur s'ka qenë e keqja, më e këndshme, më e zbukuruar, më e jeshuar, se se thot, kur, po edhe kundër ta, kur s'ka qenë e mira, kaq e shëmtuar, se se thot, e kanë shëmtu fort mirë, dhe e kanë zbukuru shumë të keqin. Kur që ka bu këtë? S'po thot, me emë, mbi emë, në po, që të i gjonë ata, më fatë këtë qështë. A gjenë mirë të, shumë mirë gjenë këtu. A gjonë hajrë të apë. Mirë po, nëse nuk hinë me imunitet të mjaftu shumë këtu, dhe nuk hinë me mbikëqyrën e duhur që tu, mikrobet e këtyne rjetëve, ta binë smundin ma vdekje prusët të mund shmaftën, që prekë pej besimit në laun e të poshtë. Andaj, që është një e keqët. Dhe gjithashtu të ndërnë vëzër, dhe motra prej shkaktarëve që përkecun gjendin morale është edhe rënjë ambicjeve pëtëm, mërë me punë të kota pëtëm. Njëri që ka projekti, ka punë të hajrit, a i s'ka, pëtëm. Po unë përflasë në kota të standardet e fetarët, besimit të pëtëm. I po njëri për djavgji, s'ka që ka pëtëm. Ta i duhet edhe me rajtë, po duhet më përla me dikën, se ka vakte e pëtëm. Duhet më shtime dikën, duhet më shqy punë të dikujna, këti i bom kja pëtëm. S'ka ambicje, me pas një ambicje gjenetin, knesin e lagjën dhe ola, me pas një ambicje me bo hajri venit e njerëzimit e, me këqyrë një projekt, ku muna une me gjithë vetën teme dhe me thonë Allah, une që tu inshallah ka me bo hajra, për. Cilë është shtegu që ke përzeda, për. S'ka ambicje kështë, për. S'ka kësë ambicje. Ibn Abbas, kër ka njësë me kërku dhije, i ka thonë shokët vetë, që e marëm dhije se shokët e pejgamberit dhe Allah i të deken, qërë, shkaj kjo, po plakën. Tënë këta shokët pegamene të te për lip dhijem. Po të ku të bjerë hisë të ty me kërku e me folë te kër janë këta. Ani? Njën zatitën e mas një ku, he? E kjo që të një farë. Të nëjtë u dhe të kjo kush për ka përcen, e të dire më një bost rani i gotë sot dhijet. Të prit njët në rani më arë me vetë më një bostin. Apo? Ibn Abbas, s'ka vakt me këqyr kush hini, kush dule, qa boze, ka pun tjera, bro. A kë? Ka vakt tjo. Hasan al-Basri, rahimullah, kër ka pa dhe njerës, gjami u hi mu fal, u dal, ka kry pun të veta, ka mësu, ka dhon ders, ka kry pun, u kthy, ata pa që ty, u kthy. Ve që ty, ta kanë në gjami, se s'ka pas klub atër, që ty i kam pas, me namazë, me lafe, i kam bu shumë pun, i kam bu në gjami, jemë. E ka thonë Ibn Abbasi, e ka thonë Hasan al-Basri, rahimullah, me pas mundësi koha më ble, i kësha shqit që kam, shpije, arra që kam, i kësha ble vakne që finonë, që vim këne koha më. E ka njerë që, unë e kanë të te për njës të kategorisha më. Pa ti të nëzër, mos menagjimi i duhur i kohës, dhe mos organizimi i duhur i jetës, dhe ullja dhe rënja e ambicjeve, dhe humbja vizionit për të armën, shkaktojnë kaoset të natyreve të ndryshme, njën nga ato edhe, këtë kaos në sferën morale që folim për tamë. Dhe të fundi që du me temë për fundë të nëzërët, pa dyshim dhe kjo është faktori kërësor dhe hynë krejtë të që i përmena është dëpsi e imanit. Si të bjen imani që le dere për shlurë e moralu? Wallah, imani është në brojtë si kërësor. Ajë që i ka iman me lene Allah Gjellewle, edhe Allah e mësan, edhe Allah e frenan, edhe Allah e mbron, erun. Si të me ra imani, nivelli imanit me ra, Allah nërët, qka nuk gjonë pasaj njëre, përën, qka nuk gjonë. A ke po të nëzër, kër është nivelli ujti madhë, sa i bukur do këtë leqenja, përën, a ke po. Edhe pse përpun i qasë kanë ta, përën, ama do këtë shumë i bukur. Kër po bjen nivelli ujti, përën, qasë po dela, përën. U, a po dela të një farë grupe, e bërlaga të, qka asë dela, përën. Ama e kam bulu kush, bukurie e ujti, përën. Edhe të njëri, qasë ka të njëri të mërana, përën. A ka arrogancë, a ka munafikia, qasë ka. Po e mbulan bukuria imanit dhe e mon kontrol se lena tonë. Si të bjen nivelli ujt imanit, qas dhe lena tonë. Qas ki me po në zemër tonë. Gjithë qa ki me po. Si të bjen nivelli imanit. E këshurni, kur bjen nivelli ujt, qka së trohin tonë? Qka së kam në ujt, apë? Qështë të popullion, qka së mëllon nata, apë? Nata qka së mëllon, apë? Ama dita e qëtë për mejdani, masane, apë? Edhe na, imani mëllon të metët tona. Imani mlën të këshia tona, imlën të liga tona, ju në kuptim të kamuflimit, larga saj, në kuptim të mbulimit dhe frenimit, me këtë kusht, s'lën më dukë, e ki, qëli musliman për shembul, me dashë me rejtë, zdi me rejtë, jo, la di me rejtë dhe mirë, e po, po nuk rejtë, nuk gënjëm, se, shka këse imani s'lën, a me e ka aftësin e gënjërës, s'më rejtë, po e ka, valla, për të gjusë e ka, po nuk e bën këtë punë, pëse imani ja kam luafën. Si të bjen imani ma poshtë, do këtë aja, e kje që që është Allah nërë. Për ndaj, rënja imanit, rënja nivellë të imanit të nërëzë, i qëtë në qështë dzezër, i qështë qijat, shtujem, qëka së qëtë në qështë aja Allah nërë. Për ndaj, maje imani naltë, le të bjen shiu i shpalljes mi zemër që me rritë nivellën e imanit, apo nga se kur bjen shumë shi, e rritë nivellin, e mlohet e do këtë bukur, e do këtë mirë, e pina ujë, e jetuin e këndshëm, e ato që i kam lu ujë, i themi Allahot, o Zotë, ne i falem, as ne i shpjokur, apëta. A dhe kjo është ta që ka tonë pejgamberi së sëmë, Allahum i një udhubi kemin mund keratin akhlaq, o Allah më ruaj nga, dhe mund morali keq nga shturja, morali dhe që regullimi dhe shpërputhja që, e fillua me këtë dersën me të e përfundojmë dhe këtu e një sërime që kanë dhëmë me këtë pjesë dhe një të vazhdojmë edhe tullë që inshallah me këtë hadith me e sëru Allah në ruajt nga gjdo e keqë dhe likësi Allah në ruajt imanin ton Allah në ruajt moralin ton Allah në ruajt ftyrën e ndërën në moralin Allah në ruajt rinin ton djem ton, vajza tona gjithë Allah në imbrojt nga gjdo likësi e keqë nga gjdo fushat ka qa dashëse që nuk e do të mirë rrisë ton e vendit ton Allah në mbrojt për të shijave dhe kurteve të tyna. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا